Jó estét! Egy-két mondat erejéig javítanék egy információn. Nem teljesen jót mondtam a múltkor, de amikor adhok jönnek a gondolatok, akkor az emlékezet engem is becsap, és mondok hülyeségeket. Az a protohippi, akiről meséltem, mint egyetlen germánról Németországban. Annak nem Otto Graeser a neve, ez egy Otto Graeser, egy kanadai képzőművész. Összekevertem, hanem Gustav Graeser, Gusto Graesernek is nevezték, és ő már az első világháború előtt hippiskedett. Egy érdekes fószer volt, Nietzsche, kereszténytanok, meg mindenféle cucc keveredett benne, és pacifista volt, és mindenben egyébként a későbbi hippikre emlékeztet, tehát ez a hosszú haj, félig mesztelen, mindenféle furcsa ruhákba járt, pacifista volt, megtagadta a katonai szolgálatot, halálra ítélték, de aztán elmegyógyintézetbe zárták. Svájcba alapított egy kommunát. Körülbelül 8 vagy 9 évvel ezelőtt a Puzsérnak mutattam egy fotót, érdekességkép, ahol ilyen hosszúhajú szakállas csávók állnak olyan kabátokba, amiben, mit tudom én, tényleg a 60-as évekre emlékeztet ez az egész kép. És akkor kérdeztem a Robit, hogy szerinted ez hol van és mikor? És akkor azt mondja, 67-68, San Francisco. Nem, mondom, 1917. Németország vagy Svájc, nem tudtam pontosan. A csávónak ismerőse volt Hermann Hesse, a bandában benne volt Otto Gross. Otto Gross egy anarchista pszichoanalitikus volt, aki Freudon jóval túlmenve, akkori feminista volt, 19-ben azt hiszem éhen halt, minden csajt megdugott egyébként, válogatás nélkül. Az alakja belekerült egy David Cronenberg filmbe, amit a Jungról és Jungnak a szeretőjéről, Sabrina Spielreinről forgatott Cronenberg. A témáról két film is van egy olasz is, tehát ez a Cronenberg film, de ott szerepel Otto Gross. És szóval ezek ilyen nagyon bohém, szélsőséges figurák voltak, és ebből a közegből jött ez a bizonyos Gusto Graeser. Nem igaz az, hogy semmi baja nem volt, azért őt lecsukták, meg az érdekes, hogy visszatoloncolták Ausztriába, de a csávó érdekes módon ott maradt a Weimári köztársaságban, aztán a náci rezsimbe. Nem pattant le. Letartóztatták, elvitték valamelyik koncentrációs táborba, de onnan ki. Akkor még a 30-as években a koncentrációs táborokat nem úgy kell elképzelni, mint Auschwitzot vagy a többit. Majd a neked meg ezeket. Azok még ilyen börtönszerű, ahol a politikai foglyokat zártak, főleg meg bűnözőket. És, de túlélte az egészet, tehát lakott itt, lakott ott, lakott amott. Thomas Mann is jól ismerte. Tehát volt a faszinak egy elég nagy hatása. 1958-ban halt meg, teljesen magányosan elszegényedve. És van egy fénykép, talán ezt említettem, hogy 1945, a háború vége vagy már be is fejeződött, és akkor az öreg protohippi húzza a cókmókjait, és mögötte a szarrá bombázott München. És nagyon bizarr az egész sztori ettől függetlenül. Na most, ehhez azért kiegészítenék, ehhez azért még fűznék valamit, azt, hogy a nácizmus, tól sem állt távol bizonyos frivolitás. Például a nácik kedvelték a naturizmust. Amikor nők és férfiak mesztelenre vetkőzve együtt fürdenek, meg napoznak, meg labdáznak, meg egyebek. Nácik is. Mert hogy, hát az a természetes, persze itt ilyen szép ária testeket kell elképzelni. És a szexualitáshoz is más volt a viszonyuk, lévén egy ilyen újpogány gondolkodásmódról van szó. Tulajdonképpen a náciknál volt egyfajta ilyen korlátozott szexuális forradalom. hogyha valaki elfogadj, vagy valaki elolvassa Szerbantartó az utas és holdvilágot, mert nagyon-nagyon régen olvastam, ott van egy ilyen náci kis csaj, aki elveszi valamelyik csávónak a szüzességét, és teljesen természetesen beszél a szexről, hogy ez milyen jó, meg mit tudom én, és hogy a Führer milyen fasz, az, ugye 30-as években járunk, azért Szerbanta szegény, az megszívta ezt, de hogy az utas és holdvilágban, és ott ő az ilyen felvilágosult, akire egyébként a novellának, vagy könyvnek, a regénynek a szereplői, az így mondják, hogy hát ez a mai fiatalság már nem tudja, mi az igazi szerelem, ezek már így bárkivel, és az egy náci kis csaj. Egy Hitler-Jugend táborba elmegy a kis csaj Susan, ez nem az utas és holdvilág, ez egy megtörtént sztori, visszamegy terhesen. És akkor mondja a táborvezető, hogy nagyon helyes, szüljön gyereket majd a Führernek és a birodalomnak. Na, ennyit egyébként erről az egész. Legközelebb megint fél órás előadással kell majd bevezetni, mert nem Sabina, hanem nem Sabrina, hanem Sabina. És ja, Mirány, itt utalok vissza Sabrina Boys, Boys, Boys ja, színű slágerére a 80-as évekből. Ez a Cronenbergnek a Veszélyes vágy című filmje, amiben a Jungnak meg a Sabina Spirálynak a szerelmét, a szeretői viszonyát dolgozza fel. A csodálatos Michael Fassbender játsza a Jungot, a Keira Knightley játsza a Sabina Spirálynt, és a Viggo Mortensen, ugye Aragorn játsza Freudot. Én elmondhatom és, az olasz és film, a csodálatos, az és, olasz filmet is elmondhatom, és Sabina Spirálynak az életét is, meg hogy halt meg ezeknek és az 41-ben, hát hogy a holokauszt áldozat lett. És az Otto Grosst, meg a frenetikus Vincent Cassel alakítja a filmben, és kurva jó film. És zseniális film. És az, aki a pszichoanalízisnek a születését, meg azt, ahogyan a egyéni analízisből a kollektív tudattalanra vonatkozó, meg a kollektív tudatra vonatkozó teoretika megszületett. Ugye az egyéni pszichológiai teoretikának a Freud az atya, a kollektív pszichológiai teoretikának meg a Jung. És ott köztük volt is egy nagyon-nagyon éles konfliktus, ahol a Jung az nagyon féltette a mozgalmát attól, hogy a New Age-nek, akkor még nem így hívták, hanem hogy ennek a zavaros, áltudományos, hiedelmekben tenyésző... Milyen mozgalomra gondolsz? Jungnak nem volt mozgalma. Ő egy személybe csinálta, amit csinált. A Freudnak volt mozgalma. Ja. A Freud, nagyon, a Freud nagyon féltette a mozgalmát a Jungnak a hiedelemvilágától, amit ő hiedelemvilágnak bélyegzett, de aztán nagyon hamar kiderült, hogy a Jung nem kevésbé tudományos téziseket állít fel, mint amilyeneket Freud, csak amikor tudod, amikor meghódítanak egy teljesen új tudományterületet, akkor ott... Míg mindenki vakrepülést végez, tehát mindenki vakon botorkál. És nem lehet igazán tudni, hogy hol van a tudománynak, meg hol van a vallásnak a határa. És a Freud az azt mondta, hogy nincs ilyen határ, és ezt így együtt kell és lehet csak tárgyalni. A Freud meg azt mondta, hogy kell húzni egy éles határt. És nagyjából ezen, persze ez csak a fogalmi, elvi, szakmai konfliktus, amelyben ennél súlyosabb, meg személyesebb konfliktus húzódott a Freud meg a Jung között. Ez nagyon érdekes, és hát az sem véletlen, hogy a Freud a Jungot nevezte meg az elődjének, mert ő az utódjának, tehát az örökség továbbvivőjének, mert a Freud az nem csak attól féltette a mozgalmát, hogy belefullad ezekbe a ezohiedelmekbe. Okkultizmus. Igen, az okkultizmusban. Igen, így hívta, okkult, hogy belefullad az okkult hiedelemvilágba, hanem attól is féltette a mozgalmát, hogy ez egy zsidó brancs marad. Hogy ez valójában a zsidóknak a belügye marad. Hogy nem válik belőle a keresztény társadalmaknak a sajátja, meg a tudományos azonosulási tárgya. Nem válik össztársadalmivá, nem válik általánossá, nem válik tudományossá, nem válik orvosilag elfogadottá. És azért találta meg a Jungot, mert a Jungban látta a lehetőségét annak, hogy ez ebből a zsidó diaszpórából, vagy ebből a zsidó buborékból ki tud a pszichoanalízis szabadulni. És igaza is lett, mert Jung egy teljes más, a Freudnak lett igaza, mert Jung aztán egy teljesen más irányt vett. Teljesen más irányt vett, függetlenül attól, hogy a freudizmusnak az elemeit azt tovább is megtartotta, integrálta a saját rendszerébe. Jung az ária pszichoanalízist alapította meg. Persze, hogy nem, bazd meg, csak a Sabrináért bosszút akarok állni. Aha, értem. Érted? Értem. Értem, csak én azt hiszem, hogy egy, csak arra utaltam finoman, hogy talán egy keresztnévtévesztésért nem kell egy 20 percet. Kérdezték, hogy ki az az érdekes ember, akiről a fan mesélt. Hát bazd meg, biztos, hogy a rádióhallgatók egy részét érdekli, és nem árt, hogyha művelődnek és utána néznek. Uh-huh. Gusto Grézer, umlautos A-val. Na. Arra azt tervezzük, hogy a mai napon... Nincs Orbán. Nem fogunk orbánozni, meg nem fogunk gyurcsányozni, és nem fogunk a politikával foglalkozni, és egyáltalán semmi közélet nem lesz, hanem kifejezetten spirituális, meg metafizikai, meg szellemtörténeti vonatkozásokat fogunk érinteni, meg az a tervünk, hogy bizonyos analógiákat bizonyos tudományterületek között megvonunk, mert ezek az analógiák, ezek mi szerintünk fontosak, de valójában a szabad bölcsészeten kívül nincs olyan vizsgálati módszer, meg nincs olyan vizsgálódási alap, amely ezeket az analógiákat meg tudja vonni. Mert hogy mondjuk analógiát vonsz a biológia meg a pszichológia között, vagy analógiát vonsz a társadalomtudományok, meg a akár bármilyen társadalomtudomány és természettudomány között, ez ugyankinek a tárgya. Még a bölcsészeknek a fele is undorral fordul el ettől. Mondván azt, hogy hát ez nem tudomány, ez nem rendes tudomány. Mert ugye ez valami pszichés belső felismerő képességgel kommunikál, és nem valami mentális felismerő képességgel. A tudomány a szigorúan a mentális megértéssel, észleléssel kommunikál, és az, ami a pszichével kommunikál, hát az vagy művészet, vagy vallás, vagy a vallásnak is tulajdonképpen az a része, ami inkább a dogmatika sem, mint a misztika. Meg leginkább ez a szabad bölcsészet, amelyiket nem kötik a diszciplináknak a keretei, hanem átlép ezeken a kereteken, vagy a keretek fölött átível. De van egy ilyen szak egyébként, az én koromban még nem volt. Ez mit fed? Szabad bölcsészet, ez mit fed? Én nem tudom. De egy szóra. Én úgy gondolom, hogy elsősorban ezt. Elsősorban de ezt hogy az egyetemen ezt tanítják? Nem jártam szabad bölcsészetre, tehát nem fogom tudni neked megmondani, hogy ezt tanítják-e, de a szabad bölcsészet az én szóhasználatomban azt jelenti, hogy nem szigorúan tudományos igénnyel vizsgáljuk ezeket a dolgokat, mert az analógia az abban az értelemben nem tudományos, mint a következtetés. A következtetés az sokkal tudományosabb, sokkal racionálisabb, mint az analógia, ami legalább annyira érvényes, de igen, valahol mágikus. Mágikus. Na akkor mondok egy ilyen analógiát, mert így általában beszélni a dologról nem hatékony. a gerincesek közt a hidegvérűek azok analógiában állnak a ember szellemi fejlődésében a pogánysággal, és a gerincesek közt a melegvérűek meg analógiában állnak ugyanígy az emberi szellem fejlődésében a kereszténységgel, vagy ezzel a keresztény hogy is tudnám ezt pontosabban mondani. Keresztény tudattal. Ezzel a belső melegséggel, ami kiárad, amelyik nem zavarja el az öregeket meghalni, hanem gondozza őket. Gondozza az öregeket, addig, amíg az öregek maguk nem kérik az eutanáziát. Ez egy olyan analógia, ami tudományosan természetesen nem igazolható. De bárki is belegondol, nem esik nehezére érteni az összefüggést. Azok a gerincesek, amelyek nem melegvérűek, tehát a hüllők, azok például, vagy a halak például, ezek az állatok, ezek nem gondozzák az utódaikat, hanem leraknak nagyon sok ikrát, a halak, a hüllők azok valamivel kevesebb tojást, de azt aztán ott hagyják, és ott a matek az, ami biztosítja a genetikai kód továbbélését. A nagy számok törvénye. Olyan mennyiségű ikrát kell lerakni a halnak, hogyha az összes többi hal jól lakott, ő még mindig, hogy mondjam, tovább éljen az utódban. De az ondósejtekkel nem így van. Tudod, ott is van egy kurva nagy tömeg, verseny, az aztán marad egy, vagy kettő, három, néha, de egy. Igen, de tudod, csak az a kérdés, hogy az ember a maga utódgondozásában azt a modellt, amelyben a férfi kitol magából szívverésenként 100 000 spermiumot, azt viszi el tovább, vagy pedig inkább azt a női modellt, amely szerint a nő az minden hónapban egy petét nevelget, őrizget, gondozgat, és aztán azt a menstruáció során hát végül aztán kilöki a szervezete. De hogy az egy már a petéhez való viszonyban is kifejeződik a női típusú gondoskodás, és már a spermához való viszonyban kifejeződik a férfi típusú, hát hogy is mondjam, szántóvető attitűd. Tehát ez a mag szórása. Könnyű kézzel, nyilván a magok azok szanaszéjjel hullanak, de hát ott jó nekik, ahova esnek, állítja a férfi. A nő meg úgy van vele, hogy nagyon nem mindegy, hogy mi lesz a petével. A nő az a minőségre megy rá, a férfi meg a mennyiségre megy rá. Na most ilyen értelemben a férfi működése, az közelebb áll a hidegvérűekhez, a nő működése, az közelebb áll a melegvérűekhez, ilyen értelemben a férfi működése közelebb áll a pogánysághoz, a női típusú működés közelebb áll a kereszténységhez, és a krisztusi evangélium tulajdonképpen nem más, mint a férfi módjára gondolkodó emberiségnek az áttérítése a női típusú gondoskodásra. A kétféle státusz között a hüllőknek, meg a halaknak a teljes gondatlansága, illetve az emlősöknek az utódgondozása között vannak a madarak, valahol félúton, akik tojást raknak, de azért nagyrészt kiköltik a tojást. Tehát gondozzák azt a tojást, melegen tartják azt a tojást, ők már melegvérűek, a saját hőjükkel költik a tojást, nem bízzák a napra, és a tojás kikelése után még egy darabig gondozzák az utódot. Nem olyan módon, mint az emlősök. Nem olyan mértékben, mint az emlősök. De sokkal inkább, mint a hüllők, Amelyek szintén tojást raknak. Erre a krokodiloknál hogy van? Hát a... Azon gondolkodom, hogy mit láttam legutoljára, mit tudom, 10 évvel ezelőtt a Spektrumon ez ügybe. Tehát ennyi közön de van. De hogy jött téma. Neked most a krokodil? Hát bazd meg, hidegvérű hüllő. Igen. És hogy úgy rémlik, minthogyha az gondoskodóbb lenne, mint a hal. A krokodil? Uh-huh. Hát nem csodálkoznék, hogyha a halnál... A kígyófészekbe, a kis meleg kígyófészek, nem csodálkoznék, hogyha a krokodil az gondoskodóbb lenne, mint a hal, de... Lába is van. De nem teljesen ezen a színvonalon gondoltam ezt a beszélgetést. Sikerült a filmkritika szintjét a filmnek Sabrina, alias igen. Sabina Spirrein. Igen, igen. Még mindig ez. Még a tüst... For bennem igen, igen. A bosszú, bazd meg. A tüske elgennyesedett a sebben. De folytassuk az analógiát, de mielőtt még folytatnád. Tehát az van, hogy a pogány ember az hidegvérű. És nem férfi, a biológiai értelemben. Egyébként ez egy feminista teológia volt, amit Puzsér itt kitalált a kocsmaasztalnál. Tehát ehhez képest Perintfalvi... Vagy hát a Jézus Krisztus. Aha. Hát most ne én legyek már a feltaláló. Igen. De igen, ez egy női típusú értékek léptek előtérbe, és a férfi típusú működés meg értékek léptek hátra. Ahhoz, hogy a nő az ugye a nő a növénnyel áll analógiában, a férfi a rovarral áll analógiában. Ugye a beporzás művelete az nagyjából értelmezi ezt. Na most a növénynek gyökere van, a rovarnak szárnya van. Ebből következően a nő az egy kötöttebb entitás, a férfi egy szabadabb entitás. Amiből következik az, hogy a nő az, a nőt a gyökérzete az biztonsággal is, meg rabsággal is terheli. Tehát egyszerre fogságban, és egyszerre biztonságban, a férfi az meg egyszerre szabadságban, de egyszerre elveszettségben. Ugye nyilván az nője válogatja, hogy meddig érzi magát a gyökérzetétől biztonságban, és honnantól érzi magát rabságban. Azt is a férfia válogatja, hogy meddig érzi magát a szárnyaitól szabadnak, és mikortól érzi magát a szárnyaitól elveszettnek, hajléktalannak, otthontalannak. Ez alapvető. És hogy arról van szó, hogy a pogányságban a szárnyak képezik a szellemi megközelítésnek az alapját. A kereszténységben meg a gyökérzet képezi ennek a szellemi megközelítésnek az alapját. Az egyiknek a levegőben van a gyökere fent. Nincs gyökere. Az a szárnya. Igen. Az a szárnya, igen. A másik az meg a föld, az meg a földhöz kötött. Vágom, hogy az orientációs metaforákat használod, meg az elemeknek a metaforáit, tehát a szilárd lent, légnemű fönt, ezért mondtam, hogy tudod, nem tudom már hol, de ez is egy ismert metafora volt, hogy az égben vannak a gyökerei. Te szárnyakat mondasz, mert a te metaforád ilyen értelemben köznapibb és kevésbé költőibb. De hogy ugyanarról van szó. Igen. Igen. Most konstruktív voltam. Na most úgy áll, igen, most az volt. Sabina. Igen, lehet, hogy kiesett a tüske. Amikor leszbikus kapcsolatokat vizsgálunk, akkor azt látjuk, hogy azokban a promiszkuitás az olyan annyira alacsony, mert kevesen vannak. Ez is benne van. Egy te ismerősöd magyarázta nekem, vagy 10 évvel ezelőtt, aki leszbikus lett, te is ott ültél, és azt mondja, hogy mert mi olyan kevesen vagyunk. Ezt minden kisebbség így érzi, de... Ezt szembeállította a férfiakkal, a vizékkel, a homokosokkal. Hogy a buzik többen vannak, mint a leszbikusok? Igen, igen, igen. Hogy ez egy pici közösség, mindenki ismer mindenkit. De nem lehet, hogy az, hogy mindenki ismer mindenkit, az pont a gyökérzetből következik? Hogy ők egyszerűen... Na mindegy, folytasd, csak hogy ez így hogy beugrott, te is ott ültél. Hogy ők egyszerűen kötöttebbek, ilyen módon egymáshoz is jobban kötődnek, aha. Míg a homoszexuális kapcsolatokban azt látjuk, hogy a promiszkuitás olyan fokú, hogy hát... sokkal ritkábban alakulnak ki párkapcsolatok. Azt akarod mondani, hogy a leszbikusoknál azért a női, a férfi, tehát hogy a homoszexuális kapcsolatokban a férfi meg a női gondolkodásmód, vagy mentalitás, vagy principium mutatkozik hát meg. Hát az van, hogy egy párkapcsolatban a nő, akinek gyökérzete van, felelős a biztonságért, az ölelés intenzitásáért és melegségéért, ő stabilizálja a párkapcsolatot. A férfi megfelelős mindazért, ami mobilizálja a párkapcsolatot, megélhetésért, és ez még a... félrebaszásért. Na, én értem, de hogy a nem tehát magyarán azt akarod mondani, hogy ez még a nem heteroszexuális kapcsolatoknál is előjön. Tehát ez most a... Nem, az van, hogy ez a heteroszexuális kapcsolatokról beszélek. Most a nem heteroszexuális kapcsolatokban, ahol két gyökérzet találkozik, kvázi mindkét fél a melegségért, a kötődésért felel, nagyon-nagyon szoros kapcsolatok alakulnak ki, nagyon csekély promiszkuitással, nagyon kevéssé... Férfiaknál is? Nem, épp ellenkezőleg. Aha. Tehát ahol két szárny jegy találkozik, ott hát még a párkapcsolat is elvétve alakul ki, leginkább szexuális jellegűek a kapcsolatok, nagyon alkalmiak, nagyon esetiek. A férfiaknál. Igen, nagyon csekély kötődéssel. Hát itt tulajdonképpen, hát most érted... ők a levegőben párzanak. Nem, tehát a rovar leszáll a gyökérrel rendelkező növényre, és beporozza, az egy kötöttebb struktúra, mint amikor két rovar a levegőben, az éterben közösül, és már az egyik jobbra, a másik balra. Tehát akkor jól értettem, akkor figyelj, mert én azt akarom, akkor mégiscsak azt mondod, hogy ahol férfiak vannak, ott a férfiség, ahol nők vannak, ott a nőiség. Ugye? Még ha leszbikusok vagy melegek, igen, akkor igen, is, mert a homoszexuális férfiak is férfiak, épp úgy a férfi energiákkal vannak jelen a maguk homoerotikus kapcsolatában, ennél fogva nem kötődnek, amennyire csak lehet nem kötődnek, mert már a következő rovaron jár az eszük. Vagy viszont külsőségeiben meg vannak kompenzációk, bár én nem ismerem ezeket a világokat, mert nem vagyok ezzel foglalkozó szociológus, stb. Ismerőseim mesélték, hogy például a leszbikusok állati férfiasan tudnak viselkedni. Tehát, hogy hogy volt leszbikus buli valahol, és akkor leszették a WC-t, meg összeverekedtek, meg mit tudom én, míg a férfi azok meg ilyen kis aranyosak voltak. Egyébként pont egy leszbikus ismerősöm mesélte ezt, érted? De tudod, van ez az a klasszikus, ami egyébként hazug, de mégis hazug, mert van ez a standard, hogy a buzi olyan nőies. Valami igazság alapja van, nyilván, noha van a kapitány típus, a tengerés sapkás, az meg a bika szíjakkal, az meg pont férfias, de hogy tudod, mégis van egy ilyen érző, hogy a buzi olyan nőies. 60-as években, amikor a kispolgárok fölháborodtak, hogy Magyarországon is hosszú hajat növesztenek a rockzenészek meg a ízek, a buzik, vágjátok le a hajatokat, tudod, a lányokodnak hosszú hajat, és akkor mondták, hogy de hát a Rákóczi, szóval na. És tehát ezzel azt akarom mondani, hogy ezekben a ízékben, ezekben a nem is tudom, közegben, nevezzük így, mintha a külsőségekben lenne kompenzáció erre, amit te most magyarázol. Érted? Külsőségeiben. Igen, de a haj... az mást is kifejez. Nem csak a nőiességet fejezi ki az, hogyha valakinek hosszú a haja, hanem az kifejez egyfajta szabadságot, aminek egy elfajzása tulajdonképpen az igénytelenség, a hajléktalanság, a hobó, ugye, aligha véletlen, hogy a hobónak hosszú a haja, mert a hobó az a hajléktalan, akinek a, most a hobónak ez a művészi szerepe, meg igen, a művészi ja. identitása, hogy ő hobó, de hát ez a csavargó. A csavargó, aki szabad. Aki annyira szabad, hogy lenő a haja, mert nem kötik a társadalmi konvenciók. És ez nem tartozik olyan szigorúan a női principiumhoz, mint ahogyan a nagymamáink gondolják vagy érzik. Hanem ez úgy van jelen, ez a hosszú haj, mint a nőknél ez a szépségnek egy jelvénye. De a férfiaknál a hosszú haj nem azt fejezi ki, hogy én szép vagyok, vagy hogy nőies vagyok, hanem azt fejezi ki, hogy leszarom azt a konvenciót, hogy egy csávónak hogy kell kinézni. Mert szabadabb vagyok annál. Világos. De én itt viselkedésbeli, meg egyéb külsőségekről is beszéltem. Na most úgy áll, hogy a pogányság az sokkal kevésbé kötődik a territoriálisan, és sokkal inkább kötődik vérségileg, mint a kereszténység, ami sokkal inkább területileg kötődik. Hát amikor egy társadalmat letelepítenek, ezer éve zajlott a magyarsággal, sőt, 1100 évvel ezelőtt kezdődött, és nagyjából 1000 éve zárult le ez a folyamat. Amikor egy társadalmat letelepítenek, az azt jelenti, hogy a vérségi, a törzsi nemzetségi szerveződését a társadalomnak felváltja a territoriális szerveződés. Ez azt jelenti, hogy téged a társadalomban nem az határoz meg, hogy kinek vagy a gyereke, melyik vérvonalhoz tartozol, melyik törzshöz, a töhötöm törzshöz, vagy az ont törzshöz tartozol. Azok főnökök voltak. Hanem az határozza meg, hogy mi az irányítószámod, mi a lakcímed, és ez alapján vagy a társadalom tagja, a társadalom része. Hát csak a vak nem látja, hogy ez megint csak ennek a női típusú kötöttségnek, kötődésnek, gyökérzetnek az analógiájában áll, éppen úgy, ahogyan a törzsi nemzetségi szerveződésnek ez a szabad harcos státusza, amiben te a vérséged által minősülsz a közösség tagjaként, az meg a szárnyhoz tartozik, a rovarral áll analógiában, a férfi típusú működéssel áll analógiában. A cigánysággal való együttélésnek a nehézségei is ebből fakadnak, hogy a cigányság nagyon sok régióban, Magyarországon még ma sem territoriálisan szerveződik, még ma sem az irányító száma alapján része a társadalomnak. A magyar társadalomnak talán igen, és a magyar társadalom bizonyára kiutal egy irányító számot, meg egy lakcímet, meg az ahhoz tartozó nyilvántartási adatokat, amik ahhoz tartoznak, de ő a maga identifikációjában és a közösségéhez való tartozásában akkor is vérségileg a vajda alá tartozik, és nem a bíróság alá. Legalábbis nagyon-nagyon sok régióban ez így van. És ez megint csak egy nehézség, mert hogy a cigányság az egy sokkal nomádabb nép, még ma is, itt Magyarországon is, mint a fehérek társadalma. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy ez a gyökérzet, ami a női típusú működésnek a jegye, az a keresztény társadalmakkal, vagy a kereszténységgel a letelepedett, területileg szerveződő társadalmakkal áll analógiában, amíg a szárny, az ahhoz tartozó rovar státusz, az ahhoz tartozó férfi principium, meg a nomádsággal, és a szabadsággal, és a gyökértelenséggel, és a A vándorló életmóddal áll analógiában. Ahogy szórom a magomat. Igen, elszórom a magomat, igen, pontosan. Igen. Hát, hogy... Igen. Na most ezek az analógiák, ezek melyik tudományterülethez tartoznak? Mert a biológiához nem, hogy jön a biológiához a kereszténység. De a vallástudományhoz, vagy a társadalomtudományhoz sem, mert ahhoz meg hogy jön a gyökér, meg a szárny, meg a rovar, ami beporozza a növényt. Hanem ez, erre mondom azt jobb hiány, hogy ez szabad bölcsészet. Egy... Rosszul mondod. Mert hogy van ilyen szakmár sajnos. Uh-huh. Ha nem lenne, akkor ezt, ha kitaláltad volna, az jó lenne. Ez az analógiás gondolkodás, barátom, az a sok évezredes mágikus gondolkodás. Sciencia sacra, a szó hagyományos értelmében. Most egy picit, egy-két mondatot szólnék. Jó? Szabina. Tehát a magyar nyelvben tudomány csak a bölcsészet. Jó, a világ összes nyelvét nem tudom, most itt a nagy európai nyelvekről van szó. A bölcsészet az nem sciencia, nem science. Néha, tehát nyugaton szinte sehol nem nevez. Néha mondják rá, hogy soft science. Általában azt mondják, hogy humanities. Ez ilyen magyarosan humanióráknak szokták az okosok nevezni. Filozófiának, a szó nagyon tág értelemben, a magyar bölcsész az a német filozófinak a ilyen reformkori lefordítása. Artnak, arsznak, művészetnek. Mert a bölcsészetre nem érvényesek azok a szabályszerűségek, amelyek a természettudományra. Tehát amikor tudományfilozófusokat olvas az ember, azt mind a természettudományra, azon belül is egyébként előszeretettel a fizikára alkalmazzák. Tehát az ember olvas Feyerabendet, Lakatost, Karl Poppert, akármi, ezek nagyon-nagyon külön, Thomas Kuhnt, stb. Az a természettudományokra vonatkozik. Tehát a tudomány, ez a szó, hogy tudomány, az a természettudomány. Mert ott van igazolhatóság, verifikáció, ott van cáfolhatóság, falszifikáció. A fallibilitási elv. A bölcsészetben ez csak nagyon ritkán követelhető meg. A régészeknél az igen, az sok mindenben hasonlít a műszaki tudományokra. Ott ez inkább. A nyelvészet bizonyos területein szintén vannak olyan dolgok, amit lehet tudományosnak nevezni. De a bölcsészetben általában vannak hipotézisek, amelyek nem igazolhatók és nem cáfolhatók, legfeljebb valószínűsége van neki. Tehát a történettudomány nem tudomány. Az irodalomtudomány pláne nem az. És még egy nagyon csomó minden nem. Bölcsészet, bölcsészet. Na most, az analógiás gondolkodás az meg még csak nem is bölcsészet. A még csak alatt most nem egy ledegradálás van, hanem hogy ezen a rendszeren kívül van, az egy archaikus dolog, az archaikus, mágikus cucc. Úgy tartották a régiek, hogy a természetben, és a természet alatt most nem a természettudományos természet értendő, hanem a világ, mint olyan, rejtett oksági viszonyok működnek, amit a varázsló kihasznál. Két típusú titkos oksági viszony van a mágikus gondolkodásban. Ez James Frazer nevű néprajzos jó 100 évvel ezelőtt, több mint 100 éve fogalmazta meg. Szerintem ez teljesen megállja a helyét, most is, noha maga Frazer elavult, hogy az egyik az az, hogyha két dolog hasonlít valamiben egymásra, külső vagy belső tulajdonságait tekintve, akkor a között van egy rejtett oksági viszony. Tehát mit tudom, a nap és az arany, azok ilyen analógiás kapcsolatban vannak a hasonlóság révén, a színük révén. És rengeteg, egy csomó ilyen táblázatot csináltak már az ókorban erről. A másik, az pedig, ezt nevezik hasonlósági mágiának is, tehát hogyha a kép más, tehát mint a Puzsért lefényképezem, a kép más, az hasonlít rá, a kép másnak mit tudom én, azt mondom, hogy Szabina, és mit tudom, beleszúrok egy kurva nagy tűt, Puzsérnak megfájdul a feje. Ez a hasonlósági mágia, a vudubábú, az is ilyen. Még ha nem is hasonlít ténylegesen, az, hogy valakiről egy, akár szimbolikusan egy bábút csinálok, az az ő hasonmása. A másik pedig ez a bizonyos átviteli mágia, ami azt mondja ki, hogyha két dolog hosszú időn keresztül egy egységet képviselt, vagy nagyon intenzíven összetartozott, akkor ha az különválik, megmarad köztük egy láthatatlan kapcsolat. Tehát Robi barátomnak, mit tudom, a kedvenc cipője, ha én a kedvenc cipőjét, ami szinte a testének a része annyira szereti, azt megszerzem, és akkor mit tudom, mondom, hogy Szabina, tényleg? És akkor azt mit tudom, én beledobom a tűzbe, akkor Robinak nagyon fog fájni a lába. És rengeteg ilyen van, mit tudom, én megszerzem valakinek a haját, körmét, kedvenc tárgyát, ruhadarabját, köztük van egy kapcsolat. Ezt nevezték átviteli mágiának. Ez a két típusú kapcsolat, ez vészesen emlékeztet a nyelvnek két alapvető szóképére, mert kognitív szempontból csak ez a két szókép létezik, a metonímiára és a metaforára. Az összes, amit az irodalom órán tanultatok, oximoron, allegória, hasonlat, stb., ez mind metafora. Azért metafora, mert két különböző dolog valami hasonlóság révén azonossá válik, és az egyiknek a jelentés tartalma átvitődik a másikra. Metafora ezt jelenti, hogy átvinni valamit. A másik, a metonímia, ott egy fogalmi keretbe egy rész-egész viszony cserélődik ki. Tehát azt mondom, hogy Puzsért hallgatok, vagy Puzsért olvasok, hát nem őt, hanem a szavait, könyvét. Petőfit olvasok. Hát a versét olvasom, nem Petőfit, tehát a mű kicserélődött az emberrel, de egy fogalmi kereten belül marad. Azt mondom, hogy több szem többet lát. Az embernek a része, a szeme képviseli az egész embert. Te egy jó nagy fasz vagy, az meg egy hülye picsa. Ez is metonímia, mert a nemi szerv képviseli az egész embert. Na most ez az ősi mágikus gondolkodásban kurvára jelen volt. Amiről a Robi beszél, az analógiák, azok a hasonlósági mágiához tartoznak. Egyszer érdemes lenne a másik típusút is körüljárnunk, csak tudom, hogy neked ez a hasonlósági a dilid. És volt egy egyiptomi varázsló a késő antik világban, Mendészi Bólosz, akit pseudodemokritosnak neveznek, mert Demokritosz néven írta a mágikus cuccait, az eredeti Demokritoszhoz semmi köze, csak valami miatt neki megtetszett a név. És ő fektette le teoretikusan az úgynevezett szimpátia elvet. Szimpátia két dolog között, a hasonlóság révén egy rejtett kapcsolat van, és ő nevezte el ezt szimpátia. Szimpátheia azt jelenti, hogy együtt szenvedni. A pátosz szó van benne. Szimpátheia, együtt szenvedni. Tehát két dolog az összekapcsolódik egymással a hasonlóság révén. És önképpen a Robi ilyes vagy a hasonlóságot mondott, ez a szintiszta mágikus gondolkodás. Én mindjárt befejezem, az a kurva érdekes viszont, hogy amikor a bölcsész, aki már nem mágus, az két eseményt, vagy két jelenséget hasonlónak talál, anélkül, hogy tudná, a régi analógikus gondolkodásmódot használja. Két motívum, vagy két szó hasonlít két különböző nyelvbe, vagy két motívum hasonlít a, mit tudom én, a néprajzos számára a köcsögön, vagy két mítoszelem hasonlott egymásra, és ezzel már a hivatalos bölcsész, az idézőjelben tudós bölcsész is foglalkozik, valamilyen módon a bizony ő is az analógiát használja. És a morfológia, az egy nagyon fontos dolog. Kétfajta kapcsolat létezik a világban, vagy kétfajta, az egyik a morfológia, a hasonlóság, a másik meg a genetikus kapcsolat, miből mi származik le. A nyelvészetbe is, érted? Tehát nem a morfológia határozza meg, hogy a magyar nyelv a finnugor nyelvcsalád ugorágához tartozik, hanem a genetikus kapcsolat, ez alatt nem a biológiai genetikát értem. Tehát, hogy a mondatoknak mit a ragozást, a szórendet, a szintaxist, tehát ilyeneket néznek. Ha két szót hasonlítok, abból meg következhet egy csomó áltudományos föltevés, az X sumer szó hasonlít a magyar nem tudom milyen szóra, és akkor már megvan az, hogy ha mivel hasonlítanak, ezért biztos, hogy rokonságban állnak. Igen, de én nem úgy gondolom, hogy itt tudom. Nem úgy gondolom, hogy itt hasonlóság áll fenn, hanem úgy gondolom, hogy összefüggés. De a hasonlóságból ered. Valamiféle nem, hasonlóságból. Nem. Az összefüggésből ered a hasonlóság, nem a hasonlóságból az összefüggés. Na ez az igazi mágikus. A mágus is ezt mondja. Azért hasonlítanak, mert van egy közös eredetük. Hát, de még csak nem is, hogy közös eredetük van, hanem egy bizonyos térben, egy szellemi térben, a szférákban ezek egyek. Na ez a mágikus, bazd meg, most mit értem. Kell ezt leszólni? Na, arra mondom, ami azért mondtam, hogy szabad bölcsészet, és azért beszélek a bölcsészetről, mert úgy gondolom, hogy a bölcsészetnek éppen ez a funkciója, hogy különböző tudományterületek, meg különböző kultúrák között a kapcsolatot megteremtse, a hidat megácsolja. Ezek a különböző kultúrák, különböző nyelvek, különböző tudományterületek mind-mind-mind belennének zárva a maguk disziplináiba, ha nem lenne a bölcsész, amelyik azok között közvetít. A bölcsésznek nem az a funkciója, hogy saját disziplinája legyen, amiben elmélyüljön. Épp ellenkezőleg. A bölcsésznek az a funkciója, hogy a különböző disziplinák között, amelyeknek a művelői mind-mind-mind annyira el vannak mélyülve a magukéban, hogy képtelenek arra, hogy abból akár csak kilássanak, megteremtse a kapcsolatot. Most erre a legjobb szemléltető példát a nyelvtanárokban, vagy a nyelvtanulásban tudom megnevezni. A különböző népek, különböző nyelvek, különböző kultúrák a nagy bábeli nyelvzavarban egymástól teljesen elszigetelten a maguk nyelvi közegébe zárva lennének, ha nem lennének a bölcsészek, akik megtanulják a másik nyelvét, és fordítanak. Lefordítják egyik nyelvet a másikra. Sőt, megtanítják németül az angol nyelvű, meg olaszul a francia nyelvű természettudósokat, meg mindenféle tudósokat, akik nem történetesen nem bölcsészek, de akár a bölcsészeket is. Szóval, hogy a lényeg az, hogy ami a bölcsésznek, akiből nyelvtanár lesz, a funkciója ilyen profán módon, ilyen nagyon jól érthető módon a nyelvek közti szakadék átívelésében, elvont módon az a bölcsészetnek a funkciója a különböző tudományterületek között. Ugyanaz. A bölcsész nem a bölcsészetért felel, hanem minden másért, hogy azok egymáshoz eljussanak. Viszont újra teremti. Tehát van egy olyan nézet, hogy a szövegeket nem lehet lefordítani. Mert minden nyelvnek van egy... Én nem értek egyébként ezzel teljesen egyet, de van egy ilyen erős nézet. Minden nyelvnek, a szavainak egy saját fogalmi asszociációs udvara van. Más jut róla egy franciának az eszébe arról a saját szóról, mint amit magyarra lefordít. Tehát magyarán soha nem lehet József Attilát lefordítani, és Arthur Rimbaud se lehet lefordítani. Igen, de a lírát sokkal kevésbé lehet fordítani. És újra epikát... teremtik, tehát a fordító egyben egy második költő is. Igen, érted? Hogyha líra, de a prózai epikát azért már sokkal jobban. A természettudományt le lehet, mert ott más a, érted, ott a matematika, meg, tehát ott tények vannak, meg adatok, az oké. Okay. Ott a nyelv csak egy közvetítő. A bölcsész, tudod, az van, hogy az irodalmon belül is mehetsz befelé. Hát úgy áll a dolog, hogy a prózai epika az irodalom. De a dráma az azért már beljebb van egyel, irodalmabb, ha úgy tetszik, és a líra a legirodalmabb, az van legbelül. Ilyen módon a dolog vizsgálatának a bölcsészeti intenzitása is sűrűsödik, ahogy vizsgálod. De mész a szubjektum fele mész. Így van. A szubjektum. Így van. De az nem baj. Én például, Robi, amikor azt mondom, hogy a bölcsészet nem tudomány, bazd meg, ezt én nem ledegradáló módon mondom. Én agyfaszt kapok, amikor az objektivitást kérik számon, érted, a faszt tudja a művésztől. Érted, amit mondok? Hát az a szubjektumnak ugyanúgy megvan a létjogosultsága. Az ateistákkal ezen vitatkoztam. Miért, bazd meg? Hát a művészetnek nincs létjogosultsága, csak a fizikának. Vágod? Ne essünk ebbe a hibába. Na, úgy áll az epika, hogy ott az író az kívül áll a cselekményen, még akkor is, ha egyes szám első személyben az egyik, a történet egyik hősének a szemszögéből írja le a történetet, akkor is kívülről tekint rá a cselekményre. A drámában a lírai én egyel beljebb lép, belelép a résztvevőknek a személyébe, és mindegyiknek szubjektíven megírja a saját nézőpontját, meg a saját helyét és részvételét a cselekményben. És a lírában meg teljesen belép a lírai én a szubjektumban, és abban teljesen elmerül. Megy az átman felé egyébként. Ennek van egy szakrális funkciója. Azt is mondhatjuk, most oximoron gyártok, ami egyébként szintén egy metafora fajta, hogy a művészet az a szubjektivitás tudománya. Igen, és minél szubjektívabb, annál kevésbé természettudományos, és annál bölcsészettudományosabb. Tehát bármennyire is tudománytalan ez a kijelentés, de az epika, a prózai epika, az bizony természettudományosabb, mint a líra, mert kevésbé objektivistább, inkább objektívebb. Na jó, de hát nem, a természettudomány nem abban következik a különbözik a bölcsészettől, hogy az objektív mérhető, hogy az ellenőrizhető. De kiderült, egyébként figyelj, az a poén, hogy van egy végső határ. Tehát nem tudsz teljesen a másik tudatba behatolni, gyártasz egy hasonmás tudatot, hogyha műfordító vagy. A fizikus nem tud tisztán objektív lenni. Abban a pillanatban, hogy a mérés után leírja nyelvvel az eredményt, már bejön a szubjektum. Nincs tiszta objektivitás, és nincs tiszta szubjektivitás. Ez a poén. Most nekem erről, amit mondtál, hogy valaha egybe volt a két entitás, majd szétszakadt, de onnantól kezdve, hogy szétszakadt is összetartozik, tehát ha szétvált, az egyik által a másikra hatni tudsz. Kvázi a vudubábút megszurkálod, és igen, akkor én megbánom azt is, hogy megszülettem. Na most nekem erről az a tudományos szenzáció jutott az eszembe, amit a kvantumfizikusok végeztek. Most kapni fogsz majd a pofád. Jó. Az elemi részecskét ketté választották. Az egyiket átvitték az Atlanti-óceán túlpartjára, és egy erőhatást közöltek vele. És abban, ahogyan azt az erőhatást közölték vele, a egyik fele, amiről leválasztották, arra az erőhatásra pontosan ugyanúgy reagált. Mert illokális. És egyszerre reagált, tehát nem a fénysebességével, vagy a fénysebességénél valamivel csekélyebb sebességgel, ami fizikailag még lehetséges, jutott el az információ az Atlanti-óceán egyik partjáról a másikra. Hát a helyzet az, hogy nincs tér. Szinkronizálták a folyamatot, amikor az egyiknek erőhatást közöltek, a másik reagált rá azonnal. Azonnal. Tehát nem azzal annyi idő elteltével, értem, amennyi idő alatt a fény nem által a térben zajlott. Ez pedig elméletileg cáfolná az Einsteinnek azt a tézisét, hogy semmi nem lehet gyorsabb, mint a fény. És mégsem cáfolja, mert nem információ haladt az egyik helyről a másikra, hanem ez a kettő, amit szétválasztottak, és térben elválasztottak, és messzire szállítottak, ez egy bizonyos helyen, egy olyan helyen, amit nem ismerünk, egy helyen van. De az a hely nem hely, tehát hogy illokális, ezt mondom, érted? Nem vagy egy másik térben. Vagy egy másik dimenzió. Vagy egy másik dimenzió, másik igen, térdimenzió. Nincs fogalmunk rá, nincs, nem igen, nagyon tudjuk megnevezni, hogy hol. Nem a térben van valahol máshol, tehát nem így értettem, hanem... Egyébként a magas... Tudod, amikor erről beszélünk, itt te azt mondod, hogy az a vudubábú, vagy az egy valami, amit szétválasztunk, és utána az egyik odahat a másikra. Az az átviteli, igen. A cipőd. Ez az átvitel. Te és a cipőd. Na. Igen, igen. Ez azt mondod, hogy mágia. Hát, bazd meg, ez a klasszikus elnevezés a néprajzban. De közben meg a fizika felfedezte, hogy ez nem mágia. Elemi részecskék szintjén, de azért a makró szinten, tudod, a cipő és, meg a puzsér. És te úgy gondolod, hogy mi nem vagyunk kötve ezekhez az elemi... Nem vagyunk kötve ahhoz a síkhoz, az elemi részecskék Robin. Síkjához. Robin. És hogy az, ami az elemi részecskék szintjén teljesül, igen. Az nem hatja át a teljes létezést. Nekem, nem határozza meg a teljes nekem létezést. Nekem egyszer egy természettudós ismerősöm azt mondta, konkrétan a tengerbiológus barátom felesége, aki a Könyvelő négy napját írta, nem a felesége, a tengerbiológus, igen, de a felesége azt mondta, mert ez, pont ezt mondta, de ez már nagyon rég volt, 10-valány éve, vagy 20 éve. Annyira jó, hogy egész azt kis mondta, családot kitaláltál magadon. Na, de ez a te, bazd meg, szörnyű. És hol laknak a tenger mélyén? Melyik tenger mélyén? Szóval, azt mondta nekem, biológiát tanít az ELTE-n, azt mondja, hogy ami a elemi részecskék, tehát neki a fizika tanára azt mondta, hogy ami az elemi részecskék szintjén működik, az a makroszinten nem. Mások a törvényszerűségek. Tehát a köznapi életünkben nem lebegünk szuperpozícióba. Ezzel a science fiction játszik, de egyébként mondok neked valamit. Én bőven el tudom képzelni, hogy de. De az már nem a tudománynak a... Figyelj, én a tudománynak nem a tudománynak. Én hiszek a mágiába. A mai fogalmaink érted? Szerint nem a tudománynak, mert nem... De kiröhögnének, ha te most ezt elmondanád. Érted? Na most Ziki, tudod, csak az a kérdés, hogy mennyire szorongsz attól, hogy kiröhögnek. Én nagyon. Na hát akkor konformista vagyok. Függök a mások véleményétől, mindenki véleményétől, nulla autonómia van bennem, mindenki. Tehát erről vagyok ismert. Az biztos, hogy én a határozatlansági relációval összehoztam az egyik könyvemben egy dolgot, és rögtön odaírtam, hogy nem kívánom a gondolataimat a kvantum halandzsába becsatornázni, pusztán ez egy ironikus hasonlóság a részemről. Tehát én azért ügyelek az ilyenre. Megfigyeltétek-e? Kvantum halandzsának nevezik azt, amikor a kvantummechanikának ezzel a csodálatos dolgaival az ilyen ősi filozófiákat megpróbálják összehozni. Fritjof Capra, meg vannak ilyen szerzők. Ezt a tudósok, a fizikusok kvantum halandzsának nevezik. Na. Megfigyeltétek-e, hogy a véres hurka az analógiában áll a mákos beiglivel, és a májas hurka az meg analógiában áll a diós beiglivel? Végre komoly témával foglalkozunk. De kurvára. De kurvára analógiában áll. És a mákos beigli és a véres hurka a vörös borral. Így van. A diós beigli, májas hurka a fehér borra. Kurvára igazad van, abszolút. Ez analógia. Na ez az analógiás gondolkodás. És erre csináljuk Mindannyiunkban van mélyen belül egy meggyőződés erre vonatkozóan, csak tudod, annyira triviális a dolog, annyira profán a dolog, annyira petit perception a dolog, hogy az ember nem is nagyon meri megfogalmazni, csak úgy magában, ahol azok a petit perceptionok élnek, amiket az ember nem mond ki, mert semmi nem következik belőle, és meg hát fél, hogy kiröhögik. Igen. De hogy... Nem is vittem média karriert. De... Oda kell a gátlástalanság. Szóval, hogy ezek a... Szabina. Bizonyára... És a bosszum is olyan piti és kis stílű, tudod? Szóval ez a nagyon izé. Na, ja. Jó van. Megfigyeltétek-e, hogy az ismerettségetekben vannak olyan emberek, akik összetartoznak. Semmi közük nincs egymáshoz valójában, nem is egy társaságból ismered őket. Tök más vonalon ismered őket, adott esetben tök más életszakaszodban ismerted őket. Lehet, hogy az egyikkel már nem is voltál jóban, amikor a másikat megismerted. De van benned egy belső meggyőződés arra vonatkozóan, hogy ők egy lényegűek. Ők mintha testvérek lennének. De tudjuk, hogy nem genetikailag testvérek. De valahol egy olyan könyvelésben, ami nem genetikai, ők testvérek. A mozdulataik, a gesztusviláguk, a lényüknek az energiái, az ahogyan te érzel irántuk, egy helyen van benned, ők együvé tartoznak benned, és nem ritkán ilyen emberek egymás helyét is át tudják venni valakinek az életében, mert valaki jön és betölti azt az űrt, amit valaki más hagyott. Nem feltétlenül ilyen nagyon szoros emberi vagy személyes emberi kapcsolat. Nem is arról van szó, hogy olyan nagyon jó, fontos, jó barátok lesztek, mint ahogy az Amazzal voltatok egykor. Vagy ugyanúgy szeretők lesztek, mint ahogy az Amazzal voltál egykor. Nem feltétlenül ezt jelenti. Hanem, hogy magadban, ha még csak egy marginális emberi kapcsolat is, magadban ugyanarra a helyre költözteted őt. A belső világodban ugyanabba a szobába költözteted be őt. Amikor ő rá gondolsz, ugyanazok a receptorait tüzelnek, mint amikor amarra valakire gondoltál. Ugyan melyikötök ne ismerne ilyen embereket, akik valahol egyek, mint az a két kvark, amit szétválasztottak egy Atlanti-óceánnal. Valahol egyek. De vajon tényleg egyek, vagy a te tudatodnak a mintázatai? Érted? Na ez egy kérdés. Akárhogy is van, a te tudatod őket analógiaként tapasztalja, miközben sok ezer embert ismersz, amely emberek kapcsán nem tapasztalsz, nem érzékelsz ilyen belső analógiát. Ez egy belső meggyőződés, hogy ők valahol összetartoznak, mintha ugyanaz a gépsor gyártotta volna őket valahol az Isten műhelyében, nem tudni hol, de nem genetikailag, mert nem rokonok. De mégis, és ez egy belső tudás, olyan tudás, amit még csak meg se kérdőjelezel, mert nem szorul arra, mert ugye nem következik belőle semmi, tehát megvédened sem kell ezt a tudásodat valamiféle vizsgálat során. Nem is számít igazán, hogy így van-e vagy sem, de belül tudod, hogy így van. De ez érvényes mondjuk épületekre, tájakra, városokra. Egy csomószor előfordul, hogy egy olyan helyen vagy, ami valahonnan emlékezetes, ismerős. És az a hely, ahol ott olyankor vagy, az felidéz benned valamit valahol, ahol már voltál, de ez nem megnevezhető az épületeknek a stílusa, vagy a környezetnek a rendezettsége alapján, hanem valami déjà vu, valami déjà vu érzésed. Szerű. Otthonos érzésed. Ismertség, megszokottság. Ismerős. Igen. De tudod, ez összefügghet ám azzal is, hogy a gondolataidat te helyekhez kötöd, nem tudatosan, de tudattalanul, amikor valamire gondolsz, bizonyos gondolatot gondolsz át, akkor te egy bizonyos helyen vagy, ahol az életednek abban a szakaszában voltál, amikor ezt oda költöztetted. Egy helyre költöztette a tudatod. Ezért aztán ez a személyes sorsodból következhet. Érted? Ez az analógia. Tehát nem törvényszerűen analógia, lehet esetleges a sorsodból következően. De az, amikor emberekkel kapcsolatban érzed ezt, akikkel kapcsolatban tök más módon, tök más kapcsolatba kerültél, tök más módon ismered, tök más csatornákon keresztül, itt nem az van, hogy itt felidéződik benned valami, amit te hasonló helyre raktál el az agyadban, mert ismerted az egyiket, 8 éven keresztül az életed része volt, aztán 15 évig nem ismertétek, vagy nem nagyon találkoztatok, mert eltávolodtatok, és aztán belép az életedbe valaki, aki mintha ő lenne, de nem ő, valaki más, de baszki, mégis az az érzésed, hogy ők valahol testvérek. Jó lenne bemutatni őket egymásnak, csak hogy megbizonyosodj, hogy ez tényleges. És nem csak képzeled. Te figyelj, most eszembe jutott, hogy nálad a te szakmai tevékenység, nevezzük így, szakmai tevékenységednek egy jó része teljesen erre épül. De amikor olvasom, hogy mit írsz, mit tudom én, Fluor Tominak, Majkának, mit tudom én, akármi, azok vészesen hasonló szövegek. Tehát ezek az emberek számodra hasonmások és testvérek, nem. És egy hosszú névsort lehetne felolvasni. Nem, én a Majkát sokkal rosszabbra, kevesebbre, aljábra tartom, mint a Fluor Tomit. Nem igaz. Ahonnan te nézed, onnan ez az egész egy ilyen kurva nagy leves, amit a Puzsér főz, és van benne Majka, meg Fluor Tomi, meg minden szar bele. Nekem egyébként tényleg izé. Egy üstbe, tudod? De várjál, de nem, a Majkát, jó, tudom, hogy ez most izé, off, az... de a Majka miért rosszabb, mint a Fluor Tomi? De ez most tényleg, most csak kíváncsi vagyok. Hát figyelj, hogy is mondjam neked? A Majka sokkal sikeresebb. Hát igen, sokkal nem is egyértelmű ez az amúgy, hogy mint pop, na az van, hogy a Majka, mint tévés, sikeresebb, mint a Fluor Tomi, mint könnyű zenei előadó, úristen ezt a kifejezést velük kapcsolatban. Na mindegy, úgy meg szerintem hasonlóan sikeres a Fluor Tomi is, mint a Majka, de a helyzet az, hogy a Fluor Tomit én még nem láttam miniszterekhez dörgölőzve lobbizni annak érdekében, hogy megtarthassa a turnét annak ellenére, hogy Covid karantén van, meg leállnak a turnék, meg stb. De hogy ő azért lobbizik, aha, és kvázi úgy csinál, mintha az üzletágért lobbizna, holott a lófaszt a saját, aha, koncertjeiért lobbizik, a miniszter úrnál, mert ekkora a befolyása, meg ekkora a nyelve. A Partizánban azt mondta baloldali. A Majka. Érted? Hát reméljük, hogy Szijjártó miniszter úr nem hallgatta a műsor. Aha. Várj, a Fluor Tomi mondta azt a Tóth Gabinak, hogy ő is hinne Istenbe, hogyha 7 milliós órája, vagy ez valami ilyesmi. Ja. Hát akkor a Fluor Tomiban van szellemesség. De én nem úgy gondolom, hogy a Fluor Tomi annyival jobb, mint a Majka, hogy a Majka az fideszes, míg a Fluor Tomi nem az, hanem úgy gondolom, hogy a Fluor Tomi az azért egy, hogy is mondjam, kevésbé egy ilyen gátlástalan, törtető, elvtelen, mindenféle hatalomnak aláfekvő figura, és ez kifejeződik abban is, hogy a Fluor Tomi ebben a hatalmas gravitációs mezőben, amit a NER képez, mégsem áll olyan módon pályára, mint a Majka. Aha, értem. Na. Értem. Na. Jó. Szóval akkor nem igaz ez a ikertestvéres ugyanúgy eltalálta. De ezek között, a figurák között tudsz ilyen analógiás cuccot mondani, hogy tök olyan, mint az? Hát nekem a Sebestyén Balázs az kurvára olyan, mint a George Michael volt a Vemben. De nem a szóló George Michael, amelyik, hát, hogy mondjam, a George Michaelnek a karrierjében volt egy ilyen permanens elbuzulás. Tehát egy ilyen heteróként indult. Lehet, hogy már akkor is meleg volt, de akkor ő még róla még mindenki úgy tudta, hogy heteró. És aztán a végére meg már teljesen... Várj, a Last Christmas-t is ők nyomták? Igen, a Last Christmas-t is ők nyomták. Na, szóval, hogy azzal a George Michael-lel áll analógiában, amelyik a Wham-ben nyomult. De az egy nagyon szar volt. Wake me up before you go, go. Aha. Na, a Sebestyén Balázs az az! Az az a George Michael a Wham-ből, amelyiknek a lényét, meg a világát, meg a kultúráját a teniszpólójának a márkája megfelelően kifejezi. Az a nyitott fedelű sportautóban ilyen nagyon-nagyon jó csajokkal furikázik a francia Rivierán, és erről tudósítja az egész világot, hogy az egész világ tudjon róla. Most miért vagy? Most melyikre vagyok irigy? A proli irigység. Mindig rám mondtad ezt. Na jó, de most tudod, nem, de most nem irigységről. Világos, értem. Arról van szó, hogy ez hasonló. Tehát arról van szó, hogy ez archetipikus. Archetipikus. De amit a George, Michaelben, meg a Sebestyén Balázsban érzek, az több, mint az archetipus. Ja, bocs, mert pont erre akartam kiukadni, hogy az elméleted, ez az analógiás, hogy két ember, mintha testvérek lennének, nekem rögtön előhozta azt, egyébként Jung még a szinkronicitást is az archetipusokkal magyarázta, tehát tulajdonképpen az archetipusok manifestálódnak, de ezek szerint nem, itt nagyobb a hasonlóság a két figura között, mint hogy azt mondjuk, hogy ez pusztán csak egy archetipus. Na, akkor figyelj, akkor a Sebestyén Balázs kivel áll archetipikus kapcsolatba, ami csak archetipus, mert a George Michaelnek a Wham korszakbeli énje, az már több, mint egy archetipus, mert tehát nagyobb a hasonlóság. Nagyobb a hasonlóság. De az archetipus mi? Hogy érzékeltesd a különbséget, hogy mi az archetipus, és mi ez a szellemi ikertestvére, nem tudom minek nevezni, érted? Hogy nem hát ez a mélyebb analógia, mint az archetipus. Szigorúbb. Igen. Hogy azt hiszem, hogy a Sebestyén archetipikusan a bocskorral messze menőkig analógiában áll, ahogyan a Sebestyénnek a kis segédje, Vadon Jani, meg a Boros Lajossal, a Bocskornak a kis segédjével állt ebben a kapcsolatban. Ott a művelet az az, hogy van egy pénzes proli, és ott van mellette egy kultúrember. És a pénz, az mi, az élmény... A mi kapcsolatunk? Az az élmény... Nem tudtam kihagyni. Nem tudtam. És nem is a Szabina miatt, hanem ez annyira adta magát, bazd meg, hogy inkább én mondom ki, mint 666 kommentelő. Ja. Inkább beállsz a kis segédemnek. az van, hogy az élmény az, hogy a proli alázza a kultúrembert. Stimmt. Érted? Ez a... Na ez az analógia. Ja, értem. Na ez az analógia. De a George Michael-lel nem ez az analógia. Tehát ott nem ez világos, van. Világos, az Michael az érdekesebb. A George Michael az egy popzenész volt, a Sebestyén az meg egy média geci. Tehát nagyon nem is ugyanaz a szerepük, nem is ugyanaz világos, a szerepük a létezésben. Ja. Érted? De egyszerűen ránézek arra a vemes George Michael-re, és a Sebestyént látom. Azt látom, hogy ez baszki, ez... Mondjál női példát. Nem, ez érdekes. Haszon vizsgáztassál valakit. Ez nem vizsgáztatás. Ez egy akkor érdekes. Akkor átmentem, tanár úr. Még nem, mert női példát nem mondtál. Nem mondtam tehát női példát. Várj, Csobot Adél, az most tánc. Láttam táncolni a tévébe, képzeld el. Milyen volt? Ügyes. Ügyes. Na, az is egy... Jó, nevezd majd meg, kérlek, hogy milyen tárgyba tartozik az, amit most mondok. A színek a nemekkel és az életkorokkal is összefüggnek. Ugyanebbe, Robi, ugyanebbe. akkor jókor hozom szóba, ugye? Mesterem. Figyelj, mondok valamit. Nos. Figyelj, Robi, figyelj, a reneszánsz idején egy csomó táblázatot csináltak ilyesmiről. Színek, bolygók, fémek, ásványok, növények, embertípusok, emberfajták, országok, városok, kurva sok ilyen volt. Te most ezt újítod föl egyébként, igen. És adod el saját. De, nem a, de most lehet, hogy... Vicceltem! Miért, hogy mondjam, miért ne juthatnék én ugyanazokra ugyanazokra az analógiákra, amikre már a reneszánsz korban eljutottak oly sokan. Én annyira elhiszem neked, hogy magadtól jutottál el. Nekem is könyvtárjegyet kéne váltanom, hiszen ahhoz, hogy én nem olvasol, tehát csak magad juthattál ide. Na, de egyébként annak idején a Robi fölhívott még évekkel ezelőtt, hogy figyelj, fam, csináljunk egy ilyen nagy analógiás izét, és lelohasztottam, mert mondtam, hogy hát pár száz évvel ezelőtt kurva sokan csináltak. De attól még meg kéne csinálni. Még a párom mutatott neked, ő maga leírta. De attól még meg kéne csinálni, mert azóta, hogy a reneszánsz korban nem, az analógiák nem változtak, de egy csomó új entitás született, amelyek még nincsenek besorolva az analógiák rendszerébe, ezért aztán bizony újra el kéne végezni ezt a munkát, bár már bölcsek vastag könyvekbe megírták, amikről okos emberek tudnak sokat, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy azóta egy csomó dolgot föltaláltak, ami beilleszthető lenne. Autóktól kezdve minden szar. Videomagnókat. Ja. A színek. A gyerek, a kisgyerek, amikor megszületik, a csecsemő még egészen fehér. Néhány hónaposan elnyeri azt az árnyalatát, ami már a neméhez tartozik. Alig ha véletlen, hogy a csecsemőket, ha fiúk, akkor világos kékbe, ha lányok, akkor rózsaszínbe öltöztetik. De ez még máig él ez? Abszolút. Abszolút. Mert ez a tradicionális, amit mondtál. De azért ez a sok év. De azért ez a tradicionális, mert ez az analógia, ezt diktálja. Amikor megszületik, még nemek előtti korban van. Még hófehér. Néhány hónaposan a lány elkezd áttolódni a fehérből a rózsaszínbe, a fiú elkezd áttolódni a fehérből a világos kékbe. Ahogy növekszik a fiú, tolódik át a kékbe, abba a kékbe, amit már kékként azonosítunk, és ahogyan idősödik és egyre idősebb lesz, úgy lesz a kék egyre sötétebb és sötétebb, és amikor már egészen öreg ember, annyira sötét kék lesz, ami már a feketétől alig-alig megkülönböztethető, és amikor eléri őt a halál, akkor feketére vált. A lány hófehérből néhány hónaposan a rózsaszín felé tolódik, abból eltolódik a rózsaszínből az egyre-egyre-egyre a piros felé, és amikorra érett lesz, kvázi vérzése lesz, elnyeri a maga piros színét. És onnantól egyre vörösebb a nőiségében kiteljesült nő, az már a vörösből elkezd egyre inkább a sötét vörös felé tolódni. Majd, ahogyan egyre idősödik, úgy tolódik el a bíborba, a bíborból a lilába, és a lila sötétedik egészen addig, ameddig már alig-alig, a nő öregkorára alig-alig megkülönböztethető a feketétől. És amire eléri a halál, elveszíti azt a lila árnyalatot, és feketére vált. És ezek olyan dolgok, amiket most én itt előadok nektek, ezeket legbelül mindenki tudja. Mindenki tudja, hogy az érett férfi kornak a színe a kék. Ahogy mindenki tudja, hogy az érett nőiségnek a színe a vörös. Hiszen a kék az ég színe, a vörös meg a vér színe, a vörös a hús színe. Ilyen módon a testiségé is, ilyen módon a tenyészeté is. A férfi ehhez képest meg az éterikus, a szférákhoz tartozó, a kékhez tartozó szint nyeri el, és abban sötétül el egészen a haláláig. És ez most lehetséges, hogy most mint információ, amit én most mondok, így halva, bizarr, esetleg újszerű, de legbelül egy belső felismerő képesség síkján ezek tudott dolgok. Ezeket te is tudtad. Legbelül tudtad. Mindvégig. Mert ez nem, és ez nem olyan tudás, amit egy könyvből olvasol ki. Ez egy olyan tudás, ami a létezésben van itt körülöttünk feloldva, és nagyjából azzal, hogy beszívod a levegőt, meg kifújod, azáltal integrálod a lényedbe ennek a tudását. Ezért aztán nem is rendezed el arra a helyre, nem is kerül, nem is válik mentális tudássá, nem is válik ismeretté abban az értelemben, hogy ezt így te tudva tudod, tudod, hol olvastad, számot tudsz adni róla, mert még csak nem is fogalmi, még csak nem is nyelvi. Legfeljebb akkor, amikor ezt ilyen módon én megfelelően profán módon én fogalmivá és nyelvivé teszem itt és most. Itt válik fogalmivá és nyelvivé, és válik egyfajta kognitív tudássá a dolog. Mert alapvetően nem kognitív tudás, hanem a kognitív tudást megelőző tudás. Nem tapasztalati tudás. De figyelj, most lehet, hogy itt egy ilyen kultúrtörténész azt mondaná, hogy a lányoknak a rózsaszín, a fiúknak a kék, ez történetileg így alakult, ettől és ettől. Most nyilván neki meg azt mondanád, hogy de ők annak idején honnan vették. Ugye? Tehát ez a... És az ég is csak azért kék bizonyára, mert ez kultúrtörténetileg így alakult, és a vér is csak azért vörös, mert ezt valamikor a reneszánsz korban valaki eldöntötte, ugye? Na, ja. Nem. Vágom. Csak... Nem, hanem a reneszánsz korban azért döntötték el ezt így, mert már ők ott is volt tudták, az a... Pontosan igen, tudták. Igen. Ja, értem. Te, és visszatérve a Beiglire. Nem, ne térjünk a Beiglire, azt megtárgyaltuk. Te figyelj, egy csomó izét lehetne hozni ilyen témákat. Én a személyekre kérdeztem rá, egyébként nőt azóta sem mondtál, de én most gondolkodom ezen. Tudod, de ilyen hülyeségek jutnak eszembe, hogy Csobot Adél, meg nem tudom, de nekem ők jellegtelen figurák, hiszen nem ismerem őket, tőled hallottam, hogy léteznek. Térjünk. Ja, megvan, bazd meg! Eszembe jutott, de ez csak puszta hasonlóság. Ahol a Majka is van, az a tehetségkutató, akár sztárban sztár leszek. Na, és ott... Ezt én tettem veled? Nem! Bölcsész ember! Én tettem hogy veled! Hogy én ilyeneket nézek? Hogy ezeket tudod? Nézzük a Veronkával vasárnap. De ez már nagyon ciki, nem? Ja, kurva jó. Ja, bocs, itt jut eszembe. Nem a Király Viktor volt, akire azt mondtad, hogy legyek büszke, hogy nem ismerem. A Varga Viktor. De ezt a kettőt mindig összekeverem. Nem véletlen. Ők is ilyen iker? Na, ugyanez? Nem. A Varga Viktor sokkal alávalóbb. Ja, értem. Jó, értem. Jó, na... Visszatérve erre, na és ott van az a Babett. Köllő. Köllő a Babett. A faszomnak nem köllő. Igen, ezt már elsütötted. És mondom, ez a nő annyira emlékeztet valakire, de kire, és rájöttem, hogy a fiatal Tordai Terire. Egy régi magyar színésznő. De nekem kurva. Soha ilyen szépet nem mondtak erre a nőre. Ja. Vagy direkt úgy csinálta magát, hogy a Tordai Terére emlékezik. Nem. A Tordai Teré egyébként egy kiváló színésznő volt. Nem. Hogyha Köllő Babett direkt úgy csinálná magát, hogy a Tordai Terére emlékeztessen, az másban is megnyilvánulna. Ja, értem. Azt már észrevettük volna másban. A kultúra átütne. Ja, értem. Tehát ez egy rossz példám volt az analógiára. Én azt hiszem. Igen. Jó, na. Sokat beszéltünk mi arról, hogy az oroszok meg a németek olyan elmélyültségű metafizikai gondolkodásra képesek, illetve a gondolkodóik, a nagy gondolkodóik, amikre Európának azok a felszínes, habkönnyű, éterikus, lebegő népei, akik amúgy a társadalomtudományokban jeleskednek, mint például a franciák. Vagy az angolok. Vagy az angolok. Nem képesek. Vár, ezt azért kiegészíteném. Robival ez egy régi vitánk. Én azt mondtam neki, hogy én a nyugati, most a szó nagyon tág, hiszen az oroszról is szó van, mondjuk így, hogy még ha rasszistán is hangzik, hogy a fehér civilizáción belül én két kultúrát tartok a legnagyobbnak, legmélyebbnek, az oroszt meg a németet. Csak ide ne jöjjenek. Tehát a politikailag a két legdurvább társaságról van szó, de nekem kulturálisan, tehát a filozófia, a gondolkodás, az iroda, tehát ez a kettő maximál. És akkor Robi mondta, hogy na de a franciák, angolok, mondtam, hogy hozzájuk képest nekem felszínes, de az azért már a Robi retorikai túlzás, amit az én nekem tulajdonít, nem mondom, hogy a számba adsz, mert mindig elsütöd a faszpoént, szóval azért az túlzás, mert nyilván franciáknál is volt egy Descartes, még a Hollandiában is élt javarészt, de persze nem csak ott. Szóval azért meg a briteknél is volt egy Hume, meg a klasszikus filozófiában, meg festészetben sok minden, azért tényleg a franciák nagyon, nagyon erős mélységeket elértek, de azért mégis azt a szellemi túltermelést ezekben a nagyon mély gondolkodókban, mint a németek, és a német zsidókat is, bocs, a német kultúrához. Husserlről, noha zsidó volt, el nem tudnám képzelni, hogy ő zsidó, ő német, de nagyon német. Érted, amit mondok? Német. Mint a Rammstein, német. Te mondtad, az a csávó nem zsidó az egyik tagja, hanem német, de mindenben kifejeződik a németség. Igen. Érted? Igen. És akkor ez volt nekünk a izénk, és erre a Robinak volt egy érdekes elmélet. Na, az arról van szó, hogy az nem véletlen, hogy ezek a kultúrák, mint a német meg az orosz, akik csak ide ne jöjjenek, olyan mély, olyan... Ha most gecizel velem. Nem, csak paranoiás vagy, öreg. Olyan elmélyült metafizikai gondolkodásra képesek, amilyenre más népek nem képesek. Hát ez nem véletlenül pont abból következik, hogy a porosz szellem, meg az orosz szellem, amilyet két szláv nép amúgy. A porosz nem volt szláv. A balti nyelvcsak, a lettel meg a litvánnal rokon, azok nem szlávok. Uh-huh. Az nem szláv, a porosz nem szláv volt. Ez egy kis, a balti nyelvcsalád, ez egy külön nyelvcsalád. Az, hogy a Baltikumban élt egy halomszláv, akik beolvadtak a németekbe, de ezzel kevered, például a vilcek, velatábok, pomeránok, ezek szláv törzsek voltak, de a poroszok speciál nem szláv törzsek voltak, hanem a litvánoknak a rokonai. Nyelvrokonság alapján határozzuk meg? Igen. Tudod, mert akkor a finnugrizmus, akkor a finnugrizmus. Én finnugrista vagyok, most mit szövegelsz? Az, hogy az Attila mit, bocs, az, hogy a nyelvünket finnugornak tartom, az egy dolog, de én az Attila mítoszt megvédtem, mert a nemzeti kultúránk és identitásunk szerves része. De az nem azt jelenti, bazd meg, hogy én azt mondom, hogy a mongolokkal beszélünk közös izét, nyelvet. Vágod? A lényeg, hogy ezek a társadalmak, ezek gyalázatosan bántak az egyénnel. Olyan bestiálisan bántak az egyénnel, olyan kegyetlenül gyepálták ezeket a társadalmakat, nem is feltétlenül csak az elitek. Mert ezt nem lehet csak az elitekre fogni. Hanem az egész oroszságnak, meg porosságnak van egy mélyen az idegekbe ivódott barbársága. Van egy barbárság, ami a fekete pedagógiában, ami az ütlegekben generációról generációra megnyilatkozik, és összeadódik, és az embernek a lényét közel hozza a szenvedéshez, és ezáltal közel hozza az a létezés végső fundamentumaihoz. Kvázi a halál közelében élő népek közel élnek a halálhoz. Mert a szenvedésük olyan fokú, hogy attól a halál már inkább megváltja őket, semmint hogy az életüket elvenné, vagy kifosztaná őket. Az ilyen nagyon-nagyon szenvedő népek, akik ilyen rettenetes ütlegek alatt élnek, mint a germánok, meg mint a főleg a protestáns germánok ott északon, meg mint a ruszkik. Bár a Hitlert verte az apja, ezek pedig a... katolikus volt, osztrák. Igen, de azért értjük azt, hogy ahogy megyünk északra, úgy egyre kegyetlenebbül bánnak a katolikusok. Katolikus germánok nem bánnak annyira kegyetlenül a gyerekeikkel, mint a luteránus germánok, de az Alois Hitler kivételez alól. Világos. Neki, annak a családnak saját története van, és annak, igen, a családnak a történetéből bomlik ki nagyjából a 20. század tragikus Robi, módon. Robi, bocsáss meg. Tehát ott tartottunk, hogy ezek az ütlegek, amiket ezek a népek elszenvedtek, közel hozta ezeket a népeket a halálhoz. A halál közelében élnek, mert a halál a testvérük. Együtt kelnek, együtt fekszenek a halállal, mert a halál az egyetlen, ami megválthatja őket az élettől, az életnek a szenvedésétől, mert olyan gyötrelemben élnek nap, mint nap. Ez képezte bennük a képességet arra az elmélyült metafizikai gondolkodásra, amit te úgy fetisizálsz. Ami neked annyira, tudod, az... Imponál. Igen. Imponál. Igen. Ehhez... De ez azért van, mert neurotikus vagyok. Ezzel kompenzálok, tudod? Ehhez képest, meg vannak azok a népek, mint az olaszok, meg a franciák, akik meg tudnak élni, sokkal közelebb élnek az élethez, mint a halálhoz, közelebb állnak az élethez tartozó érzékekhez, a színekhez, az ízekhez. Na, a britek az ízeket. Na, nem a britek. Mondom, olaszok, franciák. Ja, színekhez, ízekhez, illatokhoz, dallamokhoz, szenvedélyhez, mindehhez közelebb élnek, és távolabb a haláltól, a szenvedéstől, a gyötrelemtől, és az, hogy úgy mondjam, közelebb állnak az élményhez, és távolabb az érvénytől, míg a ruszkik, meg a germánok, azok meg közelebb élnek az érvényhez, és távolabb az élménytől. Ezért ők nem tudnak olyan jól főzni, és nem is tudnak olyan magas színvonalon öltözködni, de ebben a metafizikai elmélyültségben, ebben meg köröket vernek a többi kultúrára. És ebből azt az analógiát tudtam levonni, hogy az elmélyültséghez kell egy bizonyos fokú barbárság. Az oroszok és a németek barbársága, és a kifinomultsághoz meg kell egy bizonyos fokú felszínesség, mint az olaszok és a franciák felszínessége. És hogy a olaszok meg a franciák ilyen értelemben azokért a művészetekért, meg azokért a kulturális javakért felelnek, amelyek az érzékekkel állnak kapcsolatban, a germánok meg az oroszok meg azért a kultúráért, meg azért a műveletért felelnek, ami meg az embernek az egzisztenciájával áll kapcsolatban, a létével áll kapcsolatban, a nagy végső kérdésekkel állnak kapcsolatban. De miért? Mert a nagy végső kérdésekhez az ember nem megy magától. Hát ha teheti, inkább eszik egy jót. És ebben nincs semmi megvetendő. És öltözködik. Nincs semmi megvetendő. Ja. Ezért az van, hogy így... Olyan mondásod nincs, hogy ide ne jöjjenek az olaszok meg a franciák. Egyrészt mert nem jöttek soha, milyen különös. De bocs, a franciák azok, hogy a győri csata, igen. Jó, nem okay. Csak arra gondoltam, első világháborúban francia gyarmati izék itt megjelentek. A románok mellett, bezony. Francia gyarmati katonák. Bezony. Rohadékok. Mindenre... Trianon. Mindenre találunk kivételt. Persze, de ez csak arra jó, de ez csak arra jó, hogy az analógiák nagy erővonalait elvitassuk. Igen, de 14. Lajos támogatta a Rákóczi féle szabadságharcot. És ő aztán tényleg pompakedvelő volt, és nagyon jó ízlésű volt. Na beszélj egy kicsit erről az ízlésről. Na arról van szó, hogy a kifinomultság és a barbárság az szemben áll egymással, ugyanúgy, ahogyan ahogyan a felszínesség és az elmélyültség. Tehát a barbárság által, mert ahhoz, hogy bazd meg, úgy üsd vágd a kölyködet, mint a lovat, ahhoz barbárnak kell lenni bizony. Így van. És ez a barbárság, ez... Létrehozza Dosztojevszkit. Igen, létrehozza Dosztojevszkit, mert az érzékek nem vonják el a figyelmedet arról, ami igazán fontos. És mi az, ami igazán fontos? Az az, ami majd a halálod napján fontos lesz. Igen. Ott már nem a vacsora fog számítani. Ezeknek a népeknek a halála napja előre lett hozva 10, 15, 20, 25 évvel. Tudod, 25 évük volt arra, hogy a síralomházban megírják a bűn és bűnhődésnek a Karamazov testvéreket. És Dosztojevszki nem Flaubert vagy Maupassant. Azért valljuk be. Pontosabban, bocs, fordítva, Flaubert vagy Maupassant nem egy Dosztojevszki. Miközben kiváló írókról beszélünk. Igen, de hogyha társadalomtudományt veszünk alapul, a ember és az állam viszonyát vizsgáljuk, és nem az ember és az Isten viszonyát vizsgáljuk, abban a pillanatban ezek a kifinomultabb és felszínesebb társadalmak sokkal messzebb jutnak, mint a barbárok elmélyültségével. Hát messzebb jutnak. Egyszerűen arról van szó, hogy az embernek a rangját az Istennel való viszonyában a németek és az oroszok könnyebben tárják fel, de az embernek a rangját az államhoz való, vagy az uralkodóhoz, a fejedelemhez való viszonyában, meg a németek, meg az oroszok hiába nyomozzák, mert ott az igen, alá van vetve, világos, hanem itt az emberi öntudat itt ezen a világon, ennek a létnek a keretei közt, mégiscsak a felszínes gondolkodóknak a sajátja. Alig ha véletlen, hogy a társadalomtudományokban ezek a gondolkodók el sem tudnak mélyülni. Miért? Mert kilátásuk nincs, perspektívájuk nincs arra, hogy a maguk rangját megvívják. Tehát egyből ugranak az érvényesebb, fontosabb végső kérdésekre, az Isten és az ember viszonyára. Te. Vagy az Isten, a Isten halott, lásd Nietzsche, akkor az Isten, az is tulajdonképpen az Isten. Abszolút, ugyanúgy a végső kérdések. Nietzsche hiába utálta a németeket, tipikus német volt ő is. Na, egyéb iránt figyelj, nem lehetne egy jó kis ilyen korrupt kompromisszumot, hogy én kérem Dosztojevszki és Kant mélységét, de szeretnék úgy élni, mint a franciák, tudod? Szóval én ilyesmire vágynék, és te is, bazd meg. De nem lehet egyszerre megkapni a verést, és nem megkapni. Ja, ez olyan, mint a mammon, nem szolgálhatsz mammonnak, meg Istennek, ez hasonló. Gyermekies ez a gondolkodás. Ja. Arról szól, hogy én szeretnék Dosztojevszki lenni, de nem kérem az ahhoz tartozó szenvedést. Ja. Nem megyek Szibériába a munkatáborba. Hanem ilyen habkönnyű módon szeretnék egy jót vacsorázni, jót dugni, jót baszni, és utána megírni a bűn és bűnhődést. De, hát ez nem fog menni. De sajnos nem. Igen. Hát nem, hát kurvára nem. De bazd meg, nem lehet, hogy ez... Hát igen, de itt meg az üdvösségünket eladjuk a jó kis vacsoráért, meg punciért. Érted? Nem adjuk el az üdvösségünket, mert nem ezen múlik az üdvünk, hogy milyen mélyen tudunk a metafizikai kérdésekről gondolkodni. Ez csak az emberi kultúrának ez a... Ez csak, igen. És ezt csak az ember értékeli az emberben. Te gondolkozol így, hogy a Dostojevszki egy nagy ember, nagyobb ember, mint a nagyobb gondolkodó, mint a Flaubert meg a Maupassant, de a Szent Péter az ítélőszéknél nem így fog téged megítélni. Érted? Hanem hogy? Hanem az, a krisztusi egzisztencia alapján. Hogy az teljesül, vagy nem teljesül, vagy milyen mértékben teljesül. Ez nyilván nem az alapján fog megítélni, vagy fogja megítélni azt, hogy te kárhozatra, vagy üdvre jutsz, hogy te mennyire mélyen, meg mennyire összefüggően, meg mennyire metafizikai alapon láttad át a létnek a struktúráját. De ez utóbbi segíthet engem a spirituális... Vagy akadályozhat. Na, bazd meg, ez alatt mit értesz? Hogy? Hát hogyan? Hát, egy ilyen végső kísértés, hogy te már megváltó vagy, mert annyira mély vagy, és pontosan pont ez az tudjuk, utolsó de, kísértés. Igen, de pontosan tudjuk, érted? Hogy... Mert az utolsó, a Krisztus utolsó kísértésében az utolsó kísértés, hogy te nem vagy megváltó ember, vagyis boldog leszel emberként. De tudjuk, hogy a Buddhánál, meg a buddhista, az utolsó kísértés az lehet az, hogy te nagy szellemi ember vagy. És mégsem jutottál a megszabaduláshoz, tudod? De értjük, hogy minden erény magában hordja a bűnnek a csíráját. Mert abban a pillanatban, hogy erénynek éled meg, és abban a pillanatban, hogy felszeged a fejed, mondván, hogy erényes vagy, abban a pillanatban átlépsz a farizeizmusba, és az erényed bűnné válik. És az, ami a üdvre juttatna, az kárhozattá válik benned. Tehát azáltal, hogy többre viszed, kevesebbre jutsz, ha csak nem tudsz elvonatkoztatni attól, hogy te többre vitted. Ha csak nem szarod le, hogy többre vitted. Hát le kell szarnod azt, hogy te többre vitted ahhoz, hogy abból üdv váljék, és ha nem szarod le, hanem csak számon tartod, ha nem iszeged fel a fejed, csak számon tartod, hogy te többre vitted, az már bűn. Ja, hübrisz. Így van. És ez nem is a világi egzisztenciát, hanem a szellemi egzisztenciát érinti. Tehát magyarán, ha koldus szegény vagyok, és egy csöves, de remek műveket írok, és azt hiszem, hogy én most a világ zsenie vagyok, az ugyanolyan hübrisz, ez egy ugyanolyan hübrisz. Na, nem szellemi alapon váltja meg a lelkedet a... Az Úr. Az Úr, vagy a Krisztus, hanem lelki alapon. Tehát lelki alapon, a lelkiséged alapján jutsz üdvre vagy kárhozatra, nem a metafizikai gondolkodásod elmélyültsége alapján. Ha megnézzük az ő tanítványait, hát ott filozófus nem nagyon volt. De érted, milyen figurák voltak, tudod, azok az első, az ő követői? Érted? Milyen figura? Az a halász, meg a hizé. Tehát ilyen akkori prolik. Igen. Ez a poén. Akkori Igen. prolik. Érted? És beszélt az írástudóig. Máté az adószedő volt. Hát, vámszedő. Az egy nagyon alja foglalkozásnak értelmi, számított. Értelmi, kor értelmiségje volt. De bukott értelmiségi, tudod. Tehát a vámszedő az olyan rablónak. A vámszedőt konkrétan bűnözőnek tartotta a társadalom. Igen. Érted? Megvetett volt, mint a hóhér. Tehát érted? Tehát, hogy, miért? De miért? Azért, hát, mert azért, mert kiiratkozott a judaizmusból félig, és félig a rómaiaknak félig szedte a lóvét. Ja, félig ja. Rómának szolgált, ja, ja. Félig meg így hát van. A... Na, a lényeg az, hogy hogy a Krisztus prédikált az írástudók ellen is, és mindig megvan az írástudói gőg, tudod, az értelmiségi, az a high intellectualnek, főleg, hogyha még a hatalom közelében is van, ez a gőgje, tudod? És mind a keresztény, mind a buddhista legendáriumban mindig megjelenik ez, hogy azok nem, helyette meg az egyszerű, nem tudom, írástudatlan. Talán emlékeztek arra, igaz, Robi, hogy amit írt az írástudatlan kaukázusi muzsikjáról Berdyajev. Életében nem hallott Eckhartról, azt se tudta, mi az a keresztény misztika, és ugyanolyan élményekkel bírt. Na most például az a muzsik, az micsoda ebből a szempontból? Hát az egy szent. Az egy szent. Az egy starec. Az egy, tudod, az egy szent. Persze az is orosz ez az egész. Igen. Az orosz szenvedés történetben is. De az egy szent. Ja. A szentségnek semmi köze nincsen a metafizikai elmélyültséghez. A metafizikai elmélyültség az, az ennek a világnak az erénye. Aha. De a Krisztus királyság az nem e világból való. Hát nem a... Lehet a te metafizikai elmélyültséged akármilyen fokú, és azzal még te egy lófaszjankó. Egy szemernyit sem váltottál meg magadnak a... Világos, pontosan tudom, miről van szó. Egyébként én az életemben ezzel küszködöm. Ez a világ, az ennek a világnak az ítélete, hogy te nagy író vagy. Mi elmélyült, metafizikai gondolkodó vagy. Igen. Az még ha nem is olyan módon a világ ítélete, hogy ez alapján adja a király a hűbért. Ja, világos. Hanem az a halhatatlanságodat váltja meg, de nem az öröklétben, hanem az időben. Igen. Az a te halhatatlanságodat a történelemben. Igen. Majd a kultúrában. Majd évszázadokkal később egy ilyen kopaszodó bölcsész azt fogja mondani, hogy na az elmélyült. Ja, világos, az volt az igazi gondolkodás. És közben lófaszt világosodott meg, vagy jutott el a mennyeknek országába, esetleg oda a Sebestyén Balázs jutott. Meg lehet, de akkor a George Michael is bazd meg. Ja. Vagy egyik se. Ja. Én ma küldtem neked egy képet, mert annyira kiakadtam rajta, hogy az valami annyira elképesztőnek éreztem. Én azt hittem, hogy te jó kedvedből küldted. Nem, én azért küldtem ezt neked, mert ez már annyira elképesztő, hogy én nekem erre már szavaim is alig voltak, és hát te meg azt mondtad, hogy beszéljünk erről. Ja. De én mondtam, hogy hát ez nem jó, mert ez közélet, meg politika, mi de meg nem olyan orbánozunk. Értelemben, nem kell orbánozni. Igen, te meg azt mondtad, hogy ez mágikus összefüggés, és nem pontosan. Napi politika, tehát erről nyugodtan beszélhetek. Ide illik. A Mandineren egy cikk. Nyilván hír. Igen. Így hangzik a cím. Elképesztő látvány, turulmadár lebegett kedden a Pilis felett. És egy ilyen felhőt látsz, ami ilyen turulmadár alakú, a felhő. De annyira turulmadár alakú, hogy olyan felhő nincs. Igen, van egy olyan gyanúm, hogy kapott némi Photoshop utógondozást a turulmadár, de hát hogyha ez a nemzetet egy kicsit is előbbre mozdítja, akkor ez egy helyes és jó Photoshop. Tehát nem egy ilyen soros Photoshop, hanem egy ilyen nemzeti Attila Photoshop. Világos. Na most én meg ezzel úgy voltam, hogy bazd meg, én ezt már nem hiszem el, hogy ez már milyen, hogy ez mennyire... Gagyi. Nem, hogy ez mennyire... Stupid. Debil. Tehát ja. Ez a debilitás, bazd meg, már az a szint, hogy ez... Ez már nem is olyan, hogy a régészek felfedezték a... Mit tudom én, a rovás írást a neandervölgyieknél. Nem, hanem ez olyan, hogy a, tudod, a... 2,5 éves gyereked így felmutat az égre, és azt mondja, hogy mackó! És akkor mondod a fiadnak, hogy én is látom a fülét. Hát ez milyen már, bazd meg! Turul! Hogy itt a... Turul! Turul! Tudod, bazd meg! Hogy ez... hogy a cinizmusnak, meg a szentimentalizmusnak, annak elméletileg... És itt jön a közös gyökér... Gyökér minden szempontból. Hogy a cinizmus, amitől egyébként koldul minden egyes mandineres pillanat ettől a cinizmustól, ennek úgy kéne viszonyulnia a szentimentalizmushoz, mint a víznek az olajhoz. Hogy ezek taszítják egymást. Hogy ezek ledobják egymást. Csak hogy már ez a tudásunk már, ez a törvény sem él. Minden törvény érvényét vesztette. Már ez sem igaz. Már ez azt írja nekem a Puzsér, hogy ez nőklapja kaféba oltott kurucinfó. És mondom, hogy nem áll egymástól távol a két dolog. A rendszerváltás idején emlékszem, amikor szabadok lettünk, és minden szar följött hirtelen. Tehát bejöttek Magyarországra a nyugati tőke, az UFO-k, a pornó, minden. És akkor, már nem is tudom hol, Friderikus Sóra emlékszem, de nem vagyok benne biztos, volt egy csávó, és hogy az milyen egy érdekes ember, hogy pornó regényeket ír, tehát rendes hard pornó elbeszéléseket álnéven, és hogy az ő kedvenc énekesnője Kincses Veronika, mert ő ilyen magyar nótákat is ír. És hogy milyen kettős személyiség. És már akkor nekem fiatalon én a kettőbe éreztem valami nagyon mély közös hasonlóságot. A műmagyar izébe, tudod, ez az ilyen álcigányzenés, álmagyar nótás, jó ebédhez szól a nótás szarba, és abba, hogy valaki pornóregényeket ír. Éreztem valami közöset. Tehát amikor te mondtad nekem, hogy de hát az olaj és a... Mi volt a másik elem? Az olaj és a víz nem fér össze. Lehet, hogy ez nem is olaj és víz, hanem két különböző fajta olaj, vagy két különböző fajta víz. Kétfajta szennyezettségű víz, és kurvára összefér. Én érzem a nőklapja kaféba, és a Kuruc Infóba a hasonlóságot. Nem tudott volna a nemzeti radikalizmus így összebútorozni a bulvárral, ha nem lenne bennük közös alap. Valahogy. Tehát ja. Én azt hiszem, hogy a nemzeti radikalizmus az ebben a gesztusban, amikor ezt meglátjuk a turult a Pilis felett. A turult. És akkor ebből nyilván az következik, hogy mi, mert gondoljuk ezt tovább. Mit jelent a turul a Pilis felett? Nyilván azt jelenti, hogy az Isten küldött nekünk egy jelet. De felhő turul, tehát nem egy vércse vagy egy kerecsen sólyom izét lengedezett ott. Nem, hanem a felhőkből kirajzolódott egy turul. Ez nyilván egy üzenet nekünk, hogy lesz nemzete hazán. Megmaradunk magyaroknak, tudod? Igen. De mi lesz, ha holnap egy felhőből összeáll, tudod, az a anyafarkas, meg a Romulus és a Rémus, akikhez képest a románok azonosítják magukat. Jó, hát most... Igen, igen. Ők jogtalanul. Értjük, hogy mi mosolygunk ezen, de bizonyára ők is mosolyognak azon, hogy turul. Nem, ők komolyan. Hát csak féljenek is. Hát mi az ukrán, tudod mikor jelent meg most jöttem rá, az ukránok ketté fűrészelték a Munkácsi váról levő turult, és akkor a jobberek kiírták, hogy visszajövünk, és azért jelent meg a Pilis fölött. Na igen, de tudod, mi van, hogyha a holnap a dobogókő fölött megjelenik a faszom. Akkor az azt jelenti, hogy mindenki szopja le a faszom, mert az Isten ezt üzente. Tudod? Mert akkor vigyük végig a gondolatot. Tudod? És mostantól kezdve tényleg ez, hogyha valami megjelenik az égen, vagy akkor az nem, csak a turul. De a turul az igen. Az igen, mert az kedden volt, és mert a Pilis fölött. De ebbe az a szörnyű egyébként, hogy a fotót valaki látja, olyan felhő nincs. Érted? Jó, hát egy kicsit rásegítettünk, na, tudod? Szóval... Egy kicsit segítettünk. Érted? Az is olyan, hogy tudod, a Luc Bessonnak a Jeanne d'Arc filmjében, hogy Clovis szentolaja elpárolgott. Hát, ja. Tudod? Igen. Egyébként ez egy kurva mély film. Ja. Ja, figyelj, egy valamit még el akarok mesélni. Én kezdtem javítással, és akkor én zárnám javítással, ha nem baj. Azt mondtam a múltkor, hogy az oroszoknál politikai elnyomás van és diktatúra, de nyilván a szabadságot megérkött, lehet inni, dohányozni, a kocsmába verni az asszonyt. Na most írja nekem egy csávó, akinek ott kapcsolatai vannak, és volt egy csomó kint, hogy nem lehet inni, bazd meg, és 40 méterre lehet dohányozni a közterületen, a középületektől, és elbújnak a cigisek. És nem csak ezt írta, hanem az bazd meg, hogy csecsen ketrecharcos járja Moszkvát, és videók készülnek, és ez ott egy valóságshow, hogy kiszedi a cigit meg az italt a izékből, az emberek kezéből, ha az utcán meglátja, jó lebassza őket, és hogyha azok tesznek egy hirtelen mozdulatot, akkor a bandájával agyba főbeverik őket, ezt levideózzák, aztán kihívják a rendőrséget, és a rendőrség elviszi azt, aki a közterületen piát fogyasztott, vagy cigizett. Meg öreg oroszokat aláz a csecsen, muszlim szakállas ketrecharcos, bazd meg. Tehát még ez az nagyon sincs. A keresztény civilizáció így védelmezi magát, ja. A cigitől meg a piától. Ja, tehát nem, Oroszországban az sincs. Nem, hát itt a vokizmus. Az sincs, a vokizmus, így van. Vokizmus össze... Butorozott, összeszervült ezzel a barbársággal, ezzel a mély orosz elnyomatással. Ja. És most már tudod, már a wokizmusnak a dogmái vannak, kvázi számon kérve, a muszlim csecsen ketrecharcossal. Ja, és mondja a csávó, azt mondja, hogy sétál egy csajjal. És mondja, a csaj mondja neki, hogy ezek miatt a rohadt gecik miatt fogok én is meghalni a dohányosokra. Azt mondja, és ott mennek el a Lada szamarák, allig tudott lélegezni, bazd meg, akkora kipufogó gáz volt. Tehát átjött ez a wokizmus Oroszországba, terrorizálják szerencsétlenizéket. De tudod, a cigi miatt fogsz te is meghalni, nem a Kadirov, meg a csecsen ketrecharcos miatt, akik elvisznek téged Ukrajnába a frontra, a lónak a faszát, a cigaretta. Az. Na ez volt az apu azért is. Jó éjszakát! Mert a